nad wprowadzenie wobec Kremla kolejnych dotkliwych sankcji. Media w USA podkreślają, że Biały Dom może to zrobić bez patrzenia się na europejskich sojuszników, którzy w pewnym stopniu uzależnieni są od rosyjskiej gospodarki. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Projektu nowej ustawy medialnej nie ma. Nowa minister kultury zapowiada w Trójce, że powstanie do końca tej kadencji parlamentu. Premier wyznaczył konkretną osobę, która ma się tym zająć, dodała Małgorzata Omilanowska. Dzisiaj już nie muszę pokrętnie odpowiadać, bo premier taką decyzję podjął. Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury został Andrzej Wyrobiec i jemu powierzone zostały właśnie sprawy związane z własnością intelektualną i mediami. Do jego zadań należy przygotowanie projektu ustawy. Minister w Trójce wyjaśniła, że na razie jest projekt założeń do ustawy, a to dwie różne rzeczy. To są takie niuanse legislacyjne. Projekt ustawy to jest bardzo konkretny dokument opracowany przez prawników i przeprocedowany w strukturze konsultacji społecznych i resortowych. To takiego jeszcze nie ma. A ma powstać do jesieni przyszłego roku. Realne jest to, że Ministerstwo Kultury będzie gotowe z takim projektem. Ale czy ono zostanie przeprocedowane przez Sejm, to nie jest to pytanie do mnie. Jestem członkiem rządu i mogę współodpowiadać za decyzje podejmowane przez rząd, ale jako osoba bezpartyjna w żaden sposób nie mogę odpowiadać za tempo prac legislacyjnych władzy ustawodawczej w Polsce. Małgorzata Omilanowska jest ministrem kultury od miesiąca. Zastąpiła Bogdana Zdrojewskiego, który został europosłem. Są pierwsze ugody w sprawie hałasu z lotniska Poznań-Ławica. Mieszkańcy, którzy skarżyli się, że jest u nich za głośno, porozumieli się z portem i dostaną odszkodowania. W ciągu kilku najbliższych dni pieniądze zostaną przelane na konta pierwszych 6 osób, zapewnia dyrektor strategii i rozwoju Ławicy Marcin Drzycimski. Te sumy będą różne w zależności od tego, czym zakończył się audyt akustyczno-budowlany, bo każda procedura ugodowa poprzedzona jest takim audytem. Są to kwoty, które średnio sięgają 30 kilka tysięcy złotych. W pierwszej grupie znalazło się 6 ugód. Tutaj już postępowania sądowe zostały zakończone. W kolejce do ugody jest jeszcze 60 osób. Jelenie przed Pałacem Kultury w Warszawie mówią ludzkim głosem. Zapraszają mieszkańców i turystów na plac defilad i zachęcają do oglądania sztuki teatralnych i do wizyty w teatrze dramatycznym. Jawny dramat to może być miłość, podobnie jak we filmie, ale tu to nie jest film, to jest sztuka i to wielka sztuka. Potrzeba umieć zagrać, a w filmie są efekty specjalne, a tu nie ma efektów specjalnych. To są nasze rekwizyty w magazynu teatralnego. Stały takie smutne. W ramach tej akcji w ogóle, żeby ożywić plac defilad w Warszawie, dostaliśmy ten trawnik do naszego wyłącznego użytku. Myślę, że będziemy jakieś jeszcze mieli inne pomysły po prostu. Mówił dyrektor Teatru Dramatycznego Tadeusz Słobodzianek. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Tym razem nie powinno być kłopotów, one zaczną się pewnie później. Piłkarze Legii Warszawa rozpoczynają dziś eliminację Ligi Mistrzów na przystawkę. W rundzie drugiej Irlandczycy z St. Patrick's Athletic. Trenerowi legionistów Henningowi Bergowi, nie tylko jemu, marzy się oczywiście gra w Champions League. Od wielu lat żadna polska drużyna nie awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów, więc byłoby spełnieniem marzeń nie tylko piłkarzy, sztabu trenerskiego, ale chyba wszystkich kibiców w Polsce, gdyby ta sztuka udała się Legii Warszawa. Get into the Champions League will be fantastic. Początek meczu w Warszawie o godzinie 20:45, transmisja w telewizyjnej jedynce. Rewanż za tydzień w Irlandii, rzecz jasna. We Francji tymczasem dziś 11 etap Tour de France. Wczoraj kolarze odpoczywali po dotychczasowych trudach. To rzeczywiście nie były lekkie przejażdżki, mówi Michał Kwiatkowski. Za nami 10 dni, ten tour jest zupełnie inny. Nie mieliśmy ani czasówki drużynowej, ani indywidualnej. Mieliśmy za to etap po brukach, więc to był szalony tydzień. Mnóstwo nerwów, mnóstwo stresu. Chyba dobrze sobie daję z tym radę, bo staram się zawsze być z przodu i żadnych przypadków losowych nie miałem. Liderem wyścigu jest Włoch Vincenzo Nibali, a dzisiejszy etap, jak i kolejne, można śledzić w Eurosporcie. Energa Sailing Team Poland ma nowego trenera. Przygotowania całej kadry naszych żeglarzy, a nie jak do tej pory tylko windsurferów w klasie RSX, do Igrzysk Olimpijskich w Rio będzie koordynował Paweł Kowalski. Trener obiecał, że nasza współpraca mimo nowych obowiązków na tym nie ucierpi, mówi windsurferka Zofia Klepacka. Mam nadzieję, że trener zresztą nam już tutaj zapowiedział, że nic nie będzie odpuszczał, jeśli chodzi o nasze treningi, o nasze zgrupowania. Tak więc jestem dobrej myśli. Fajne, bo może wprowadzić nowe elementy do innych klas i może w przyszłości będziemy przywozić medale z igrzysk w innych klasach, nie tylko w windsurfingu, ale i na łódkach. Pierwszym poważnym wyzwaniem nowego trenera kadry będą wrześniowe Mistrzostwa Świata w Hiszpanii, a kolejny sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. Dziś słonecznie na północy i zachodzie Polski, zachmurzy się i przelotnie popada na południu i wschodzie. I w tych regionach kraju możliwe także burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, w rejonach burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie będzie powoli rosło. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Najchłodniej 23 stopnie w Koszalinie i Kołobrzegu, 24 w Trójmieście, Elblągu i Olsztynie, 25 w Suwałkach, Białymstoku i Łomży, 26 w Szczecinie, Pile i Siedlcach, 27 w Toruniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze, 28 w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu i najcieplej dziś 29 stopni w Łodzi, Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 169. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 9. Do południa. Dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. A zaczyna dzisiaj Ryszard. Tonight. Don't wanna wait. Richard Ashcroft z solowej płyty A Song for the Lovers otworzył nasze spotkanie dzisiaj w dopołudnia, a teraz z płyty Jazz na ulicach piosenka tytułowa Maria Sadowska. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Do Ależ to by było pięknie. Jazz na ulicach z płyty. Jazz na ulicach. Maria Sadowska to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. A w dopołudnia dziś oczywiście pojawi się parę wątków filmowych, ale będziemy też wakacyjnie rozmawiać o polskich ptakach. A po 11:00 Michał Margański razem z przedstawicielami festiwalu Nowa Muzyka ogłosi nowych artystów tego festiwalu. Festiwal, przypomnę, w Katowicach od 21 do 24 sierpnia i już wiemy, że pojawi się na nim formacja Mitch & Mitch z Feliksem Kubinem. Gościnnie. I to jest trochę inne brzmienie niż to, które Państwo za chwilę usłyszą, bo my sięgamy po płytę Mitch & Mitch 22nd Century Sound Pioneers. Little Scratch, Mitch and Mitch, a artystów jeszcze nie ogłoszonych, którzy wystąpią na nowej muzyce w Katowicach, ogłosimy po 11 razem z Michałem Margańskim. 71335 do południa @polskieradio.pl. Pod ten numer i pod ten adres mogą Państwo do nas pisać. Your magic Vegas with a handle in your Do It Again, Steely Dan. Słuchają Państwo programu trzeciego, 9:30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry panie Wiktorze, dzień dobry państwu. I co tu wybrać panie Pawle, ZUS czy OFE? Zostało tylko 16 dni. Gdzie trafi 1/7 składki emerytalnej? W tej chwili 600 tysięcy Polaków wybrało OFE. Ma dojść do miliona. I to, co ciekawe, ta liczba się zaczęła gwałtownie powiększać właśnie w ostatnich dniach i tygodniach. Tak, tak, tak. No, to jest pewnie też efekt takiego odkładania na ostatnią chwilę decyzji. Zresztą ja przyznam, że ja też jeszcze nic w tej sprawie nie zrobiłem. A może przypomnijmy, że jak się nic nie zrobi, to się zostanie w ZUS. Tak. A żeby wybrać OFE, to trzeba właśnie wybrać, podpisać odpowiednie pismo i wysłać. No tutaj oczywiście pewnie mówiliśmy o tym wiele razy, ale trzeba przypomnieć, że pozostanie w ZUS-ie, no to jest zdanie się już tutaj na łaskę państwa. No, być może niektórzy uważają, że jest to godne zaufania, nie bez racji zresztą. Wybór ZUS-u... OFE. Przepraszam, wybór OFE oznacza, że część pieniędzy przynajmniej jest inwestowana w rozmaity sposób. Ale czy będzie dobrze inwestowana, to jednak wielka zagadka. I to jest właśnie to ryzyko. Tutaj jeszcze co ciekawe, z opinii ekspertów wynika, że OFE wybierają teraz przynajmniej ludzie o jakimś tam znajomością ekonomii. Być może nasi słuchacze, prawda? Być może tacy, którzy bardziej długofalowo. Jeżeli nawet dojdzie do miliona, no dobry to znak, bo już wieszczono, że te OFE zupełnie sobie teraz nie poradzą bez klientów, ale jeżeli będzie ich milion, no to może bez tych wakacji pod palmami na emeryturze, co znamy z reklam, no ale może jednak jakoś się utrzymają. 16 dni, przypominam, zostało. Według najnowszych badań firmy Nielsen często robimy zakupy my Polacy i to w małych sklepach osiedlowych. Co prawda maleje ich liczba, ale i tak jest ich ponad 100 tysięcy. Nie zdawam sobie sprawy, więcej aniżeli we Francji, w Niemczech czy we Włoszech, panie Pawle? To właśnie ciekawe, bo jeszcze kilka lat temu były prognozy, że to supermarkety pozamiatają wszystko, w ogóle małych sklepów nie będzie. To nieprawda. Ludzie będą jeździli samochodami na przedmieścia wielkich miast, gdzie są właśnie gigantyczne parkingi, wielkie hale supermarketowe, a to się jednak nie sprawdziło. I okazuje się, wbrew właśnie tym pozorom, że nie lubimy robić takich jednorazowych, dużych zakupów. A to właśnie, to ciekawe, bo może to wynika też z tego, z innych statystyk już biorę, że Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów w Europie. Jeżeli późno człowiek wraca do domu po pracy, no to już nie ma czasu na wycieczkę. No to wyskoczy do małego sklepiku tuż obok, prawda? Ale do małego sklepu, który się właśnie... Szybko zrobi zakupy i do domu. Tak. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Te duże sieci, te supermarkety kusiły niskimi cenami. Dzisiaj ta różnica już nie jest aż tak duża, przynajmniej tak ze statystyk tu wynika. I to też jest jakiś argument za to. A małe sklepy łączą cię. Oczywiście, wreszcie. I dzięki temu mogą obniżyć ceny. Tak jest oczywiście. Zawsze takie, no, trywialnie mówiąc, działanie w kupie, także w gospodarce opłaca się sprawdza. Oczywiście, opłaca się. To oznacza, że mamy do sklepu z domu blisko i nawet nie musimy specjalnie więcej tych pieniędzy wydać. Po wczorajszej informacji wzrostu ceny w czerwcu, przypominam 0,3%, no ponownie rozgorzała, panie Pawle, dyskusja, czy grozi nam deflacja, czy nie. No właśnie. I zdania są bardzo podzielone. No trochę takie wróżenie ze szklanej kuli, czy rzeczywiście będzie ten wzrost ceny, czy nie będzie, bo tu trochę na to mogą wpłynąć zbiory owoców, zbóż i tak dalej, prawda? Kwestie zupełnie nieprzewidywalne. Cena żywności, paliw. Tak, no właśnie, a z drugiej strony paliwa, to może być efekt też napiętej sytuacji międzynarodowej, no choćby w Iraku. kto wie, czy i za naszą granicą, to wschodnią, to co się dzieje, też nie będzie miało jakiegoś tam wpływu. Oby nie. No, rzeczywiście trudno teraz wyrokować. Na pewno można powiedzieć, że jeżeli dojdzie do deflacji, to nie jest to takie miłe zjawisko, jakie by się przeciętnemu konsumentowi zdawało, że spadek cen, no to fajnie, bo będzie wszystko tańsze. Mm-hmm. Może i tak, na krótką metę, bo w dłuższej perspektywie to oznacza złe skutki dla gospodarki. Mniej pieniędzy w budżecie, mniej pieniędzy w kasie firm, a to może oznaczać zwolnienie. Ale jeszcze jedno, co powiedzmy, jeżeli rzeczywiście taka groźba deflacji będzie się utrzymywała, można już poważnie myśleć pewnie o jesiennej obniżce stóp procentowych w NBP-ie, no to się pewnie przełoży też na koszty kredytów i oprocentowanie lokat. O dziwo, nie maleje u nas liczba stacjonarnych kantorów, jak czytamy w dzienniku. Co roku wymieniamy, okazuje się, waluty warte grubo ponad 100 miliardów złotych. Internet nie szkodzi tej branży. No i teraz możemy przypomnieć pierwszego kantorowca. Ach, no oczywiście, tak. W 3 dni po tym, jak umożliwiono w ogóle handel walutami, pan Gawrenik otworzył sobie sieć kantorów. Legendarna sprawa. Potem były jeszcze różne mniej przyjemne, zwłaszcza dla klientów takich sieci, historie o Grobelnym pan z panem myśli, Grobelnym i tak zwaną bezpieczną kasą oszczędności. No ale to tutaj, panie Wiktorze, nie skupiamy się na bajaniach starych wujków. No dajmy spokój. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Kantorów tych elektronicznych sieciowych przybywa i chętnie z nich korzystają ci, którzy zaciągnęli kredyty w walutach obcych, prawda? Mhm. Ale nadal jednak gotówka jest bardzo szanowana. I to tak, ta i dlatego... gotówka, którą przywożą nasi emigranci. Czy to ze zmywaka, czy z budowy, czy czasem z całkiem poważnych, znacznie poważniejszych i bardziej dochodowych. I dlatego jest ruch w tych stacjonarnych kantorach. Jest, no przecież jeżeli jest tych stacjonarnych dzisiaj 4600, 10 lat temu 3300, no skądś to o czymś to świadczy. O czymś to świadczy, że Polacy przywożą pieniądze. I to nie wszystko da się zmierzyć, tak jak mierzy to Narodowy Bank Polski w swoich takich statystykach, ile Polacy przysyłają pieniędzy do kraju. No i przywożą też sporo w kieszeni. I tu właśnie mamy odpowiedź, że przywożą i to całkiem sporo. W Nowym Jorku pewna grupa handlowa oferuje torbę plażową, która sama odsiewa piasek z wnętrza. Są modele i męskie, i damskie do 150 zł. No, nie ma to jak pomysł na letni biznes, ale ja przyznam szczerze, że ja tak z wielkim sentymentem zawsze jak rozpakowuję się po wakacjach i z tych tam butów czy bielizny się wysypuje ten plażowy piasek, to tak miło się robi na sercu. No, że nie wiem, czy taką torbę bym sobie kupił. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra 9:30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Autopromocja. Muzyka z oklaskami, pełna radosnych okrzyków z najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest przystanek Woodstock. Godzina pełna słońca, przyjaźni i fantastycznych dźwięków granych w otoczeniu kilkuset tysięcznego tłumu rockowych fanów. To wszystko w najbardziej pokrzepiającej serca audycji świata. Już dziś, kilka minut po 22:00. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Free your love. let's take a ride. They're digital worlds. Close your eyes. Be a child. For a while, for a while. Close your eyes. Let's take a ride to the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Hey, take my hand, don't look back. Do what you please, and give away your pain. Close your eyes, be a child. Do południa. Tak jak światło zmierzam w dół. Woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz? Kiedy stoję i się świecę. To Waglewski, Fisz, Ema Debuk, a wcześniej Smolik i Kasia Kurzawska. Kwadrans pozostał do 10:00 o tej porze, kiedy spotykam się z Państwem w do południa. Sięgamy po piosenki ze ścieżek dźwiękowych, ale dzisiaj będzie dosyć nietypowo, bo to będzie piosenka telewizyjna, z telewizyjnej ścieżki dźwiękowej. Ogłoszono w zeszłym tygodniu nominacje do najważniejszych telewizyjnych nagród w USA, Emmy. Najwięcej szans na statuetki mają Gra o Tron, i to chyba nie jest zaskoczenie, House of Cards i w kategoriach komediowych, mimo że to komediodramat, Orange is the New Black. Te dwa ostatnie seriale nie mają polskich tytułów jeszcze. Gra o Tron do tego stopnia opanowała wyobraźnię widzów, że tak jak w latach 80. Izaury, tak teraz w wielu miejscach na świecie będą rosły małe Khaleesi. To jedno z tych najpopularniejszych imion w krajach, gdzie można wybierać imiona do woli. Nie wiem, jak w innych anglojęzycznych wygląda sytuacja, ale Khaleesi to jest jedno z najpopularniejszych imion, na przykład w Stanach Zjednoczonych, nadawanych dzieciom. Co do imion, jeszcze w pierwszej dziesiątce w USA są także Hazel, czyli bohaterka młodzieżowego wyciskacza łez Gwiazd Naszych Wina, i Katniss, to z kolei bohaterka serii Igrzyska Śmierci. Ale wracając do telewizyjnych Oscarów, czyli nagród Emmy, House of Cards to jest oczywiście ten krwawo ambitny polityk Frank Underwood, czyli Kevin Spacey, i jego równie ambitna żona Claire Robin Wright, docenieni także nominacjami aktorskimi za swoje role. A Orange is the New Black to jest ten komediodramat nominowany w kategoriach za serial komediowy. Historia młodej kobiety, która trafia na kilkanaście miesięcy do więzienia, i stąd tytuł, czyli Pomarańczowy to nowa czerń, bo stroje więźniarek są pomarańczowe. I dzisiaj wyjątkowo piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu. Tak zaczyna się właśnie Orange is the New Black. Piosenkę napisała Regina Spektor. We'll be right back. Regina Spektor, You've Got Time, Masz Czas, który to tytuł w kontekście serialu o więzieniu zyskuje głębie znaczenia. A teraz do 10:00 zostawię Państwa z artystkami polskimi. Nie wiem, czy Państwu też się zdarza ze zdziwieniem i z jakimś zachwytem zatrzymać nad polskim słowem. Zdziwieniem, bo tego słowa zdarza się używamy bardzo często, a przynajmniej dobrze je znamy. Bo to znaczenie tego słowa jest zbyt bliskie codzienności albo przyziemne, żeby budziło jakieś górnolotne skojarzenia, a jednak, kiedy powiemy to słowo głośno, to zaczynamy się delektować jego brzmieniem, jakbyśmy słyszeli je po raz pierwszy. Mnie właśnie Mela Koteluk przypomniała jedno z takich słów, które odkryłam na nowo. Fastryga. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej. Strach nie za. zatopi nas. Pokusa ani strach. Fast Rygi, Melakoteluk. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A do 10:00 Karolina Kozak i jeszcze jedno słowo. Mimochodem. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 169. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 16 lipca, minęła 10. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Izrael wzywa mieszkańców Gazy, żeby opuścili swoje domy. Apel dotyczy 100 tysięcy osób, a to może oznaczać zmasowane ataki. Dzień żałoby w Moskwie po wczorajszym wypadku w metrze, w którym zginęło ponad 20 osób. Już tylko 2 tygodnie zostały przyszłym emerytom na wybór, czy tylko ZUS, czy dodatkowo OFE. Mieszkańcy północnej części Strefy Gazy od rana dostają wezwania do opuszczenia domów. Apel o ewakuację kierowany jest do 100 tysięcy ludzi, mieszkańców północnej części Strefy Gazy. Palestyńczycy słyszą nagrane apele telefoniczne, otrzymują SMS-y albo ulotki wzywające do ewakuacji. Można na nich przeczytać m.in., że mimo zawieszenia broni Hamas i inne organizacje terrorystyczne nadal wystrzeliwały rakiety. Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe opuszczenie domów. Wczoraj po fiasku egipskiej inicjatywy w sprawie rozejmu Izrael zapowiedział nasilenie ofensywy. W Aszkelonie przy granicy z Gazą jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Po stosunkowo spokojnej nocy rano mieszkańców Aszkelonu znów obudziły syreny alarmowe. Na miasto wystrzelono 8 pocisków. Na niebie widziałem rakiety izraelskiego systemu przechwytującego żelaznokopuła, a chwilę później w całej okolicy słychać było co najmniej 3 wybuchy. Izraelski system strącił w sumie aż 6 rakiet Hamasu. Pociski leciały także na inne okoliczne miasta. W nocy izraelskie lotnictwo zbombardowało 25 celów w Gazie, w tym przede wszystkim domy przywódców Hamasu. Zniszczony miał zostać m.in. dom byłego ministra spraw zagranicznych Strefy Gazy. Do porannych ostrzałów dokonywanych przez z Gazy doszło dokładnie w czasie, gdy mijał termin, jaki mieszkańcy dostali na opuszczenie domów. Liczba ofiar konfliktu po stronie palestyńskiej przekroczyła już 200 osób. Po stronie izraelskiej jest jedna ofiara śmiertelna. To 37-letni mężczyzna, który zginął na przejściu granicznym z Gazą. W czasie, gdy przyjechał do żołnierzy, by przywieźć im jedzenie, trafiły go odłamki palestyńskiej rakiety. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Aszkelon, granica ze Strefą Gazy. To już 9 dzień izraelskiej operacji Obronny Brzeg, która jest odpowiedzią na wcześniejsze ostrzały Hamasu z Gazy. Wczoraj pojawiła się szansa na zakończenie wojny, gdy izraelskie władze zaakceptowały egipską propozycję zawieszenia broni. Hamas jednak tę propozycję odrzucił. W Moskwie dzisiaj żałoba po śmierci 22 pasażerów metra. Do katastrofy doszło wczoraj w pobliżu stacji Słowiański Bulwar. 3 wagony metra wykoleiły się po tym, jak jeden z nich gwałtownie zahamował. Ponad 160 osób trafiło do szpitali. Kilkadziesiąt jest w stanie ciężkim. Relacja Macieja